श्री सद्गुरु साई हाँ जय श्री सद्गुरु साई हाँ जय श्री सद्गुरु साई हे धाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम ओ शिरडी वाले बाबा शिरडी वाले तू ही तो हरे कृष्ण राम राम रे हे धाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम ओ शिरडी वाले बाबा शिरडी वाले तू ही तो हरे कृष्ण राम राम रे ईसाई तेरे दर के सवाली जिसने मांगा उसने है पाया डर से गया ना खाली दाता दर पे तेरे बनते हैं काम ओ शिरडी वाले बाबा शिरडी वाले तू ही तो हरे कृष्ण राम राम रे धाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम ओ शिरडी वाले बाबा शिरडी वाले तू ही तो हरे कृष्ण राम राम रे तू भक्तों का वाली तू तेरी सेवा करता रहूं मैं, ऐसी शक्ति दे दे। शनि दास कहे मेरे स्वामी, मुझको मुक्ति दे दे। साईं मुझको मुक्ति दे दे, बाबा मुझको मुक्ति दे दे।